Aflofarm. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, piątek, 26 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest zapowiedź usunięcia lwów z cmentarza. Orląt lwowskich decyzji sprzeciwia się polski MSZ. Podrabiali znaną włoską kawę. Grupę rozbiło CBŚP z Częstochowy. Hongkong to kolejny port, do którego zawinął dar młodzieży. Zdecydowanie sprzeciwiamy się możliwości nielegalnego usunięcia lwów z cmentarza Orląt, brzmi komunikat MSZ-u. Dwa kamienne lwy, kiedyś integralna część kolumnady pomnika chwały, powróciły na cmentarz w grudniu 2015 roku. Zdaniem Lwowskiej Rady Obwodowej stanęły tam nielegalnie. Obecnie posągi są zasłonięte płytami paździerzowymi. Rada Obwodu Lwowskiego wezwała w uchwale polskie władze do ich usunięcia, a polski MSZ informuje, że strona ukraińska została uprzedzona o negatywnych konsekwencjach takiego ruchu dla stosunków dwustronnych. Głos zabrał też prezes IPN-u Jarosław Szarek. Trudno zrozumieć chęć usunięcia tego elementu. No, Ukraina dzisiaj jest dużym, niepodległym państwem. Jak mogą zagrażać te dwa lwy na cmentarzu obrońców Lwowa państwu ukraińskiemu? No, one tam powinny pozostać. Radni obwodu lwowskiego uważają, że rzeźby na polskim cmentarzu są elementem polskiej propagandy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Częstochowy rozbili gang podrabiający markową włoską kawę. Grupa działała co najmniej od stycznia 2016 do lutego 2017 roku. 11 osób w podczęstochowskiej miejscowości podrabiało kawę za ponad 1 800 000 złotych, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski. Ujawniliśmy tam ponad 23 tony podrobionej kawy, jak również kompletną linię służącą do produkcji tej kawy. Zabezpieczyli funkcjonariusze również etykiety z logo znanego na rynku producenta kawy. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również opatrywania towaru podrobionym znakiem towarowym. A liderowi grupy grozi do 10 lat więzienia. Stany Zjednoczone będą wspierać Gruzję w procesach odbudowy terytorialnej integralności, zapewnił w Tbilisi amerykański doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa John Bolton. Poinformował o przygotowaniach do kolejnego spotkania prezydentów USA Donalda Trumpa i Rosji Władimira Putina 11 listopada w Paryżu. Wizyta Johna Boltona w Gruzji jest ostatnim etapem podróży do krajów Kaukazu i Rosji. Doradca do spraw bezpieczeństwa odwiedził już Moskwę, Baku i Erwań. W trakcie spotkań z gruzińskimi ministrami spraw zagranicznych, obrony i spraw wewnętrznych John Bolton zapewnił, że Waszyngton uważnie obserwuje poczynania Rosji w tak zwanych strefach okupowanych Abchazji i Osetii Południowej. Przypomniał także o sankcjach nałożonych przez Stany Zjednoczone na Rosję w związku z agresją na Gruzję w 2008 roku oraz o późniejszych restrykcjach dotyczących aneksji Krymu, wojny w Donbasie i odnoszących się do agresywnej polityki międzynarodowej uprawianej przez Moskwę. Według jego słów Waszyngton rozważa również wprowadzenie kolejnych sankcji w odwecie za rosyjski atak chemiczny w angielskim mieście Salisbury, Tbilisi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W niedzielę w Gruzji wybory prezydenckie. Hongkong to kolejny port, do którego zawinął dar młodzieży. Polski żaglowiec spłynie dookoła świata dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś oraz w niedzielę na pokład polskiej jednostki będą mogli wejść zwiedzający. W sobotę na Darze Młodzieży odbędą się imprezy zamknięte, m.in. lekcja języka polskiego dla dzieci, czy też koncert kwartetu saksofonowego WASK. Dar Młodzieży pozostanie w Hongkongu do poniedziałku. Decyzja o wpłynięciu do hongkońskiego portu podczas rejsu niepodległości zapadła dopiero w tym tygodniu. Wcześniej planowano, że Dar Młodzieży zawinie do portu w Szanghaju przed jedną z najważniejszych w tym roku imprez handlowych, pierwszymi targami eksportowo-importowymi Pasa i Szlaku. Wizyta w Szanghaju została jednak odwołana. Strona chińska zdecydowała o przesunięciu pierwotnych dat cumowania w szanghajskim porcie. Nieoficjalnie wiadomo też, że stawki za pobyt w porcie w Szanghaju daru młodzieży były wysokie i niemożliwe do zaakceptowania przez organizatorów rejsu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A w stulecie piłki ręcznej na polskich ziemiach prezydent Andrzej Duda uhonorował zawodników, trenerów i działaczy.

To była prapremiera. Prognozy grupy Clock Machine. Zupełnie nowy utwór, który zapowiada ich album, który ma ukazać się z początkiem przyszłego roku. Ta premiera miała odbyć się wczoraj w magazynku, niestety Phil Hartley, nasz wczorajszy gość z grupy Orbital, troszkę się spóźnił i przepraszam zespół, że dopiero dziś nagranie mogło pojawić się na naszej antenie. Teraz wracamy do festiwalu Sound Edit. Dziś wieczorem dwa wielkie koncerty. Grupa The Opposition i o 20.30 Morciba. Tonację trójki poświęcę przypomnieniu szybkiemu wzlotów i upadków tego drugiego zespołu, czyli Morciby, jako że otwarta próba w Radiu Łódź grupy The Opposition pojawi się jutro na antenie trójki między 20 a 21. Spotkali się w bardzo prosty sposób na przyjęciu w Greenwich. Bardzo szybko weszli do domowego studia i nagrali pierwsze nagranie. To była tylko epka, ale zrobiła furorę. Jeśli w czasie dzisiejszej intonacji trójki usłyszycie Państwo w tle podniesione głosy, będzie to z pewnością Alex Patterson z grupy The Orb, który właśnie opowiada tutaj być może o wczorajszym koncercie. Bardzo się ucieszył, kiedy powiedziałem mu, że kiedyś na festiwalu Glastonbury udało mi się kupić kasetę magnetofonową z nielegalnymi, bo legalne być nie mogły, remiksami jego autorstwa całego albumu grupy Pink Floyd Wish You Were Here. Wracamy do Morciby. Bracia Godfrey zainteresowani zupełnie inną muzyką, co spowodowało, że fuzja soulowej wokalistyki Sky oraz ich hip-hopowych Pola i psychodelicznych korzeni Rossa była mieszanką absolutnie eksplodującą. Są tacy, którzy wciąż dają się pokroić przede wszystkim za debiut albumowy grupy Morciba, twierdząc, że późniejszy, znacznie bardziej komercyjny kierunek zabił to, co było oryginalne na początku. Jestem w stanie przychylić się do tej opinii, choć jeżeli o komercji już mówimy, to od samego początku Morciba była ulubieńcem filmowców, autorów reklam. Masa ich piosenek trafiła do obiegu tego właśnie typu, na przykład Trigger Hippie, którego to nagranie słuchaliśmy przed chwilą, był w filmie Enemy of the State. Nie wiem, czy Państwo taki obraz pamiętacie. Była słynna scena w sklepie z bielizną i w tle. Właśnie wtedy grała Morciba. To skoro przypominamy ten najważniejszy pierwszy album Who Can You Trust, single numer 2. Nazywał się Tape Loop. Keeps on turning. za koronny przykład tego, jak zmieniła się muzyka Morcziby w stosunku do początków kariery grupy, uchodzi utwór, który tak naprawdę jest tą samą kompozycją, ale w dwóch różnych wersjach. Na pierwszej płycie nazywała się jeszcze Mook Island. W wersji bardzo popowej pokazała się na którymś z kolejnych albumów grupy Morcziba w wersji The Music That We Hear. My oczywiście zagramy te z pierwszej płyty. kolejny dowód na kultową wręcz popularność debiutu albumowego Motszyby, czyli Who Can You Trust, to to, że nagranie tytułowe trafiło kiedyś do słynnego serialu Sopranos, grając też w kluczowych momentach tego filmu. Błyskawiczna popularność grupy spowodowała, że koncerty pojawiły się po obydwu stronach Atlantyku. Trzeba było dokooptować do zespołu koncertowego aż 5 muzyków, a najlepszym dowodem na to, jak szybko zdobyli uznanie, było zaproszenie od Davida Byrna, który nagrywał właśnie album Feelings. Grupa Motszyby w całości jest opisana w tak zwanych kredytach jako muzycy, którzy brali udział w nagraniach i produkcji tej płyty. Kiedyś Sky opowiadała z ogromnym entuzjazmem i rozbawieniem o sesjach z Davidem Byrnem, goszcząc na żywo na antenie Trójki w studio BBC w Londynie. Jedno nagranie z albumu Feelings. Change. W nagraniu Davida Byrna pojawiało się hasło Summertime, teraz też będzie Summertime. Kolejny dowód na rosnącą popularność Morciby, rosnącą błyskawicznie, bo to było bardzo prestiżowe zaproszenie do projektu hołdu dla George'a Gershwina organizacji Red Hot. Płyta nazywała się Red Hot and Rhapsody, a Morciba, współpracując z słynnym jazzowym flecistą Hubertem Lowsem, nagrała właśnie Summertime. I mamy szczyt popularności grupy Morcziba, czyli album Big Calm, ten, w którym stali się faworytami wszystkich stacji radiowych na całym świecie. To właśnie na tej płycie przerobiono Mook Island w zupełnie inną piosenkę, a utwór The Sea stał się największym przebojem w historii zespołu, trafiając też jako prawa muzyczna do jednego z popularnych reality show już współcześnie w Wielkiej Brytanii. Looking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Left my soul. Grupa Moczliwa dziś o godzinie 20.30, drugi dzień festiwalu Sound Edit, klub wytwórnia w Łodzi. Wcześniej o 19.00 Opposition. Przypomnę, że otwartą próbę grupy Opposition w Radiu Łódź będziemy retransmitować jutro w Trójce po godzinie 20.00. Dziś też na Sound Edit chyba najbardziej eklektyczne afterparty roku. O 22.30 grupa 19 Wiosen, łódzka legenda, o 23.30 Bielizna. A my zakończymy dzisiejszą tonację Trójki, za którą dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz, kolejnym nagraniem, które ugruntowało pozycję Moczliwy, a konkretnie wokalistki Sky w branży. Dostała zaproszenie do słynnego projektu Perfect Day. Lou Reed i goście. Wśród nich głos właśnie Sky. Do usłyszenia. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too. And then home. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. It's such a perfect day. I'm glad I've been in with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch yourself. Read, read, read. You're going watch to read. Just watch yourself. Read, read, read. You're going to read. Just watch yourself, yeah. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Piechurzy mają w Niemczech ułatwione zadanie. Przygotowano dla nich setki kilometrów tras we wszystkich rejonach kraju. Nic, tylko wybierać. A jeśli są wątpliwości, dokąd ruszyć, pomoże Agata Płońska z Niemieckiej Centrali Turystyki. Witam w Trójce. Dzień dobry. Do jakiego rejonu zaprosimy słuchaczy?